Yewinetir çet fantazit dhe shideket gjefirin. Të në widhëtë fëhëmë dhe dunit, të në widhëtë ufi dhe digësin. Thuremi të fëhëmë zërit, thuremi të fëhëmë zërit, i gjësis dhe këqinin. E jeni ju dhërani dhe së dërus, u së dihëdhërën e thijë së fërëha. Ju harishinë këtën e së fus, jësë rusun t'i dhe vërsh dhëha. Mi'janë zwinë bërnus, mi'janë zwinë bërnus, dhe gunër gjënt i fëdhëha. Kërëthën vëdhut të hrim, s'kudi me zëllë të fët, e më kule me në fëgjit i zim, edhe të qëblën të snët. Kërëthën vëdhut të hrim, e jarë fikrë fëtë e sëfërum, e më i dhullim, e më sëgjim, e gëjësë të të me në ajum, e më i dhullim, e më sëgjim, e gëjësë të të me në ajum. سوس مدن شوق من وال البطل نتبعث اي سفر ذا غدير غلحق ما زيد غزمان يتشات وما زال يدي سوق ما يدد في المرجات ما غرست تردت الحق ما يدد في المرجات ما غرست تردت الحق يترو يسفهمي يداشي مين أسفر وسيدميث وغم وليزراني دا يغدين يوبادة يطف ونشو مادي فهمين ورن الليم يبغى دي زرمات تدوم في الأسمار يستقسيم يبغى دي زرمات تدوم في الأسمار يستقسيم شاهو غفين يزران ما شاهو غفور مزرين يوان يوبذين اللان ويضص قينور النلين ما شاهو في دي التبان بريدور فانسانين أينين وثانين يوفان سين فغان وريد شابين أينين وثانين يوفان سين فغان وريد شابين كامل قيمي ووال يسقمن واسدات ويغ تف كامل قيمي ووال يسقمن واسدات ويغ وريز مير ثيارز الحال وريز مير حدات يصفر وريز يزمير ثيارز الحال وريزمير حدات يصفر غاس زمان يتسم بالدال غاس وديم مثوي غديلال كل وقت في دي السوار عيشن بغون بدبن الشغال يتعقي غادي يتسل أم كل مكان بدا في وار شي ذوق الضحيني وسفري ومثي غفلاس شي ذوق الضحيني وسفري ومثي غفلاس ثفرتي ونور ذاس يسليم ذا شلي تسغض فلاس ثفرتي ونور ذاس يسليم يا ذا شلي تسغض فلاس لما عقاك يرديت سفوكتي من كل مكان ديس يمغي عيف كثير يدري نطاس وين يغلوز نسيس يبوي وين تتشان الناس تنفيلين هذا سمد بريد ما يعرقاس وحقر يا لمعني اني قعدم يا سفروغ ورخيت وحقر يا لمعني اني قعدم ايمي تشره ذا شغر استسن غاصد دي القيمة ايمي تشره ذا شغر استسن غاصد دي القيمة هيك المزي ضيق مقر نشتخ سيغي الدين وغض عيس غدي طجفة مرام كل حديق الذات يصغر عين يتسديد يفكر أنا ذي تشوز فهم غرام يزعفول ذاك دي تسويم ايولي وبزف ترفيض يزعفول ذاك دي تسويم اكن اللين مدن تليغ السوسو مولاذ يتشينيم اكن اللين مدن تليغ السوسو مولاذ يتشينيم إن شنو غفتين تبغيغ مثل ليك كنات تواغيغ ونت ذاكيد تواليم غالفي جدجي كنات غنيغ سيوة تفسو تتمنيغ الدني تتشبح كليم